ये अंगुलुक पकड़ना तिंग, ये भी तिंगंत चल रहा है। ये अंगुलुक होने के बाद फिर धातु तो लौटा दिया जाता है ना, तिंग प्रति होता है। यंगो चीच, यंग अचीच, अच पर होने पर भी अच प्रत्यय लुक सत चकरात तम बिना भी बहुलन लुक सत। यंग होने के बाद अच पर हो नहीं हो तो भी अच प्रत्यय भावे भी हो जाएगा लुक। ततः प्रत्यय लक्षण न यंगंतत्वाद द्वित्व, प्रत्यय प्रत्यय लक्षण होकर के द्वित्व हो जाएगा। अनियमित बिना कहाँ रह गया, नहीं बीच में रह गया। अनियमित को यम अंतरंगत्वाद आदो भवति, ये जो बिना प्रत्यय के बिना भी लोप हो जाता है, अच प्रत्यय अन्य पर होगा उसके बिना भी है, तो बिना भी हो जाने से कोई निमित्त नहीं अंतरंग हुआ पहले लोप हो जाएगा। यंग का लुक होने के बाद ततः प्रत्यय लक्षण मान करके यंगत मान करके यंग संयंग से द्वित होगा अभ्यास कार्य धातुता लड़ा दे। आगे शेषात कर्तरी इति परस्में पदम आएगा, यद्यपि अंग कार्य इति है अनुदात गीता आत्मनिपद से आत्मनिपद होना चाहिए, नहीं होगा इति तो न, क्योंकि प्रत्ययलोपे प्रत्यलक्षण मानेंगे तो गीत्व होगा, गीत्व होने से आत्मनिपद आएगा। और प्रत्यय गीत्व प्रत्यय में भी गीत्व है, प्रत्यय भिन्न में भी गीत्व है। अयंगी की अयंग आया था वो प्रत्यय नहीं, और कोई एक है उसे अवंग इत्यादि में भी तुंगित्व है। प्रत्यय अप्रयत साधारणत्व न प्रत्यय लक्षण अप्रवृत्ति, प्रत्यय भी प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा। जहाँ यत्र ही प्रत्यय से असाधारण रूप में आश्रियते तत्व तत् प्रत्यय का असाधारण अन्यत्र नहीं, गीत्व प्रत्येक असाधारण को रूपों को आशय करके कार्य करना है प्रत्यय रूप प्रत्यक्षण। ये गीत्व तो प्रत्येक असाधारण ही साधारण प्रत्यय भिन्न में भी गीत्व है, इसलिए यंग लुक होने से प्रत्यय रूप प्रत्यक्षण मान करके गीत्व मान करके अन्नदाति गीता आत्मनिपद नहीं होगा, इसलिए आत्मनिपद निमित्त नहीं होने से शत कर्तरी परिसंपद हो जाएगा। सुदृशत प्रासाद शोभना दिशद यस्मिन प्रासादे, बड़े बड़े पत्थर है दृषद, सुदृशत प्रासाद में सुदृशत जस बहुब्री हुआ इत्यत्र अत्वसंत दीर्घुन जस अस सुदृशत अग्रस प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण हुआ। सुदृशत अत्वसंत मानकर प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण मानेंगे, दृषद में अस प्रत्यय है, अस जस का अस को लेकर के अत्वसंत दीर्घ होना चाहिए, नहीं होगा इसलिए, क्योंकि वो अस है जस का अस है, कहीं अस वेदस इत्यादि में अन्य है प्रत्यय के बिना भी है पयस इत्यादि में, इसलिए प्रत्यय अप्रत्यय साधारण होने से प्रत्यय रूप प्रत्यक्षण नहीं हुआ। ये भी स्पर्ध सिंगादे स्पर्ध धातु अनुदात है, सिंह में तो ककारित है, यंग नहीं होने पर धातु जो गीत है स्पर्ध है वहाँ अनुदातंगित अनुदाते तो गीत है अनुदातंगित स्पर्धता तो अनुदाते असिंग आदि अनुदांगित तेभ्योपि न अनुदात गीत इत्य अनुबंध निर्देशात, अनुदात में अनुंगित अनुकार अनुदात अनुबंध, अनुबंध निर्देश करने से क्यों नहीं होगा, पर आया है तिपा सपानुबंधे न याद है बोलो नहीं, और किसके याद है तुरीय कोई नहीं, और कोई बोलेगा आगे अत्र नहीं यत्र, और कोई है नहीं, चार बार पांच बार सुन करके याद हो जाना चाहिए ना पहले यत्रिकाचम ग्रहण बोला क्या यत्रिकाचम यत्रिकाच ग्रहण नहीं हुआ हाँ कोई नहीं अच्छा हो गया। अतएव शनादेव न स्थिपा सपान मध्य निर्दिष्ट यद गणेन च गणने दिवादिवसन तुदादिवस गण निर्देश करने से श्यन आदि भी नहीं होगा। दिवादि के धातु हो तो यंग करने के बाद यंग लुग होने के बाद दिवादि धातु से दिव्य धातु आया श्यन यंग करेंगे आगे दिवादिवसन नहीं होगा। जिस गण में जितने धातु है यंग लुक होने के बाद आगे क्या होगा कर्तरी सप ही होगा गण निर्देश किंतु सब एव चरकरितम च ये पहला आया है ये क्या चीज चकर चरकरितम च गण सूत्र अदादि गण में आया इत्य अदादु पाठात सपलुक अदादि गण के अंतर्गत हो गया। चरकरित है यंगलुगंति की संज्ञा चरकरित शब्द सिद्ध नहीं होता है ऐसे चिकीर्षित है सनंति की संज्ञा उरुपत सिद्ध होता है चरकरित शब्द सिद्ध नहीं होता है किंतु ये संज्ञा प्राचीन तो लुक हो जाएगा। भू धातु से यंग करें किस सूत्र से अभी संयोग सिद्धित होगा पहले पहले लुक होगा किस सूत्र से बिना का लुक होने के बाद भू रह गया अभी संयोग सिद्धित होगा भू भू यह है आगे नहीं भू को अभ्यास चर्चा हो जाएगा और गुण हो जाएगा क्या सूत्र क्या धातु बन गया वो भू इसी धातु संज्ञा है किस सूत्र से हाँ आगे पीप आएगा यंगो वा यंगंतात परस्य हलादे पीत सार्वधातु को सीट वास्यात यंगंत से पर हलादे पीत सार्वधातु को पीप है पीत हलादे सार्वधातु को ईट होगा विकल्प से एक पक्ष मीट एक पक्ष नहीं होगा तो वो भू पी ईट हो गया और भू को गुण होगा किस सूत्र से गुण होगा सार्वधातु गुण एक सूत्र पहला तो भू शुभ तिंगी भू शुभ को तिंग पर गुण नहीं होता है भू शुभ इति गुण निषेध हो यंगलो की भाषाएं न भाषा में लोक में नहीं होगा क्यों नहीं होगा भूसुभस्तिंग तो निषेध करता है। तो एक सुताया दाधरती दार्धरती से शुरू हुआ दाधरती दार्धरती दार्धर से बोभूत तेतिक तेला से पणिपनाथ ऐसे सूत्र है याद है किसको अष्टादी नहीं लस्य पणि फतर वनी वृषा ऐसे कुछ आता है बहुत लंबा सूत्र तो बो भू तो तेतिक तेस में बो भू तु में गुण अभाव निपातन किया बो भू तु लोट लकार में भू क्या के तु को गो ईट नहीं हुआ गुण अभाव निपातन किया तो गुण अभाव तो भू सुस्तिंगी से निषेध था ही निपातन करने का क्या है छंदस छंदसी निपातन किया छंदसी गुणाभाव जो निपातन किया इसे क्या सिद्ध होता है लोके में गुणा हो जाएगा अर्थात गुण निषेध लोक में नहीं होगा। वो भूतु ते तिकते ते तिकते इति छंद से निपातना अच्छा गुण लोक में गुण हो जाएगा तो लोक में यंग लुक का प्रयोग भी होगा। कहीं कहीं कोई कहते हैं यंग लुक केवल छंद से प्रयोग ऐसा नहीं लोक में भी प्रयोग होगा। अतएव यंग लुक भाषा में भी सिद्ध यदि लोक में भाषा में यंग लुगंत प्रयोग नहीं होगा तो फिर निपातन क्या करने क्या जरूरत है निपातन करके निपातन किया तो केवल उसका प्रयोजन बहुभूत में गुण भाव सिद्ध था गुण निषेध भू सुभतिंगी सिद्ध सत्य आरंभ नियमार्थ नियम होगा तो वेद में ही निषेध गुण नहीं होगा अन्यत्र गुण हो जाएगा तो अन्यत्र प्रयोग भी होगा। न च यंग लुकी अप्राप्य गुणाभाव निपा निपात्यता मिति वाच्यम यंग लुक में पहले गुणाभाव तो प्राप्त ही नहीं था गुणाभाव क्योंकि गुण सार्वधाता तो गुण प्राप्त है अब भू सोतिंग उसको निषेध करेगा तो भू सोतिंग निषेध कैसे करेगा तो भू धातु को निषेध करता है यहाँ तो यंग लुक तो दूसरे धातु हो गया तो दूसरे धातु में तो भू सोतिंग निषेध नहीं करेगा नहीं करेगा तो वहाँ गुण गुण हो जाएगा गुणाभाव प्राप्त नहीं था तो गुण हो जाना चाहिए निपात नहीं किया गुणाभाव तो अप्राप्त गुणाभाव निपातन किया गया इति न वाच्यम प्राकृतिक ग्रहण ये अंगलुंगतस्यापि ग्रहणम ये परिभाषा है। प्राकृतिक ग्रहण ये अंगलुंगतस्यापि ग्रहणम भू धातु का गुण निषेध किया तो यंगलुंगत में भी लग जाएगा। और जो भू धातु का यंगलुंगत द्वित्व हुआ यहाँ द्वि प्रयोग द्विवचनम साष्टमिति सिद्धांतात् षष्ठ अध्याय में सूत्र के द्वारा जो द्वित्व होता है वो द्वित्व क्या है एक को दो बार प्रयोग होता है अथवा एक रूप था और एक द्वितीय रूप आ गया आदेश हुआ तो वहाँ के आदेश दूसरा आया नहीं दो बार उच्चारण हुआ दो ही प्रयोग तो दो बार प्रयोग उच्चारण एक शब्द का दो बार उच्चारण हुआ ही भू का दो बार उच्चारण हो गया इसलिए क्या हुआ दूसरा एक नहीं आया दूसरा नयन से हुई भू धातु है वो एक दो बार दो ही प्रयोग द्विर्वचन षष्ठ अध्याय में आने वाले और अष्टम अध्याय में अन्यत्र द्वित्व हो तो वह अलग है सर्वसद्वे। तो यहाँ उनसे तो प्रकृति ग्रहण यंगत ग्रहण तो भू धातु का भू सुस्तिंग निषेध होता है तो यंगलुगत भी निषेध हो जाएगा निषेध होने से गुण नहीं होना चाहिए किंतु छंद से निपातन करण से लोक में गुण हो जाएगा गुण भाव नहीं होगा गुण हो जाएगा भू को गुण होने से बाद से बन गया वो भवीति बन गया ईट होने से ईट दीर्घ रस्व नहीं वो भवीति जब ईट नहीं होगा गुण होगा ईट नहीं होने पर गुण होगा किस सूत्र से हाँ वो भूति बन गया वो भूति कौन सा वचन का रूप है एक वचन और वो भवीति तो से आ गया वो भूत वो भू तस् गुण हुआ क्यों नहीं हुआ सारतम प्रीति गीतिवत कौन हो गया तस वो भूपति वो भू अगर अदभ्यस्ता तो अत हो जाएगा और गुण नहीं उभंग हो जाएगा उभंग ना भू नहीं उभंग तो लुंग लिट्टी होता है उभंग से वो भू वो भूपति वो भूपति एक वचन है बहुवचन है आगे रो बोलो वो भविष्य वो भोसी आम हो जाएगा वो भू अगर आम गुणवात वो भवान चकार लूट में वो भू ताश ईट गुणादेश वो भविता लिट में वो भविष्यति लोट में वो भवितु वो भूतु आगे वो भूताम वो भू वतु आगे हाँ वो बताता हूँ वो भूता आगे वो भू ही वो भूतात वो भूता भूत वो बाबा मी कौन बोलता है वो बाबा नी मी किसने बोला था कोई नहीं कोई बोला था नहीं अच्छा वो बाबा नी आगे लंग में अबो भवित अबो भूत अबो भूताम अबो भुवन आगे अबो भवी वो भो हाँ मीप कम होगा तो इट नहीं होगा हैं हाँ लुंग कौन सा लकार है लुंग लकार में सिज व्यस्त अभ्यस्त हाँ सिज व्यस्त विधि व्यस्त सिज व्यस्त विधि अभ्यस्त है जी को जूस होगा अबो भवो हो अबो भूत अबो भूताम अबो भवो हो जूस हो गया विधि में वो भूयात वो भूयाश्र है वो भूयात वो भू जाताम वो भू आश्रय में वो भूयास्ताम वो भूयासु लुंग लकार में गाति स्थायित सिच लुक अ वो भू सिच को लोक हो जाएगा यंगो वाई ती ईट पक्ष गुणम बाधित्वा नित्यता भूख। जब ईट होगा उस पक्ष में गुण नहीं हो करके भूख हो जाएगा, क्यों गुण होने पर भी भूख प्राप्त है नित्य है, तो वो अबो भवीत बन गया, भूख आगम हो गया। अबो भवीत किस पक्ष में? ईट पक्ष में। ईट नहीं होगा तो गुण हो जाएगा अबो भूत, अबो भूतान अभ्यस्त जूस हो गया तो नित्यता भूख। अबो भूभु पहले तो गुण हुआ था, अब वो भवु में गुण हुआ था, यहाँ तो भूख हो गया अब भूभु। अब भविष्यत लिंग लकार में क्या बनेगा? अबो या अभी? पुस्तक में देखो क्या है, अबो भविष्यत। स्पर्ध धातु, स्पर्ध धातु से लुकन पर संघर्ष अर्थ में स्पर्ध द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में अब सर्वपूर्वाखय प रहेगा, दीर्घ किस सूत्र से होगा? पास्पर्ध धातु, पास्पर्ध तीप ईट हो गया, पास्पर्धिति, पास्पर्धिति ईट पक्ष में। जब ईट नहीं होगा पास्पर्ध अगर त सूत्र क्या लगेगा? जस तत् दो दलाम जसी पास्पर्धि, तस होने पर पास्पर्ध, जी को क्या होगा? अध्यवस्था था पास्पर्धति, फिर विक्षेप में पास्पर्थी आगे पास पास्पर्थी हो गया ईट अभाव पक्ष में, ईट पक्ष में पास्पर्धी सी पास्पर्थी पास्पर्ध पास्पर्ध आगे पास ये लोट लो कौन सा लोट लगा रहे हैं? हाँ पास्पर्धी में पास्पर पास्पर्ध में पास्पर्ध पास्पर्धम लीट में पास्पर्धाम चकार हो जाएगा, लूट में पास्पर्धिता पास्पर्धिष्यति हो जाएगा, लोट में पास्पर्धितु पास्पर्धितु पास्पर पास्पर्धु पास्पर्धु पास्पर धात तात होने पास्पर धात आगे पास्पर धाम पास्पर अत पास्पर पास्पर धातु पास्पर धातु ही हो जड़वे हृदय हो जाएगा पास्पर्ध अग्र ही पास्पर्धि पास्पर धात पास्पर धम स्पर्ध पास्पर्धानी हाँ लंग लकार में अपास्पर्ध ईट त अपास ये अपास्पर्धित क्या बनेगा? अपास्पर्धित ईट नहीं होगा तो अपास्पर्थ स्पर्ध कृति भी क्या लोप हो जाएगा? पली का इतश्च आगे लोप हो जाने से अस्पास खर्च भाव स्थाने अस्पास्पर्थ अस्पास्पर्ध दो बन गया। आगे ताम में अपा स्पर्धाम अस्पा स्पर्धु सिज व्यस्त विद्यु अपास्पर्धु और सिपी दस चैतृत्व पक्षे अपास्पर्ध अग्र सिप है हालांकि आप लोप हो जाएगा दस चरु होने पर अस्पास्पर द को रह हो गया अपास्पर रव का रू रि लोप हो जाएगा फिर ढल पे पुरुष त्रिगुण अपास्पाहा समझ आएगा अपास्पाहा आए पा क्या धातु है पास्पर्ध स्पर्ध को द्वित होकर के पास्पर्ध ऑट हो गया अपास्पर्ध आखिर सीप सीप होने पर इतस्य लोप हो गया अपास्पर्ध अगर स स का लोप हो जाए हर मर गया दीर्घा तब अपास्पर्ध दस चूत्र से द को जाएगा रू अनुबंध रूप से रह हो गया अपास्पर्ध अपास्पर अगर र अपास्पर्ध के दकार ध को भावसान से द होगा आप जलान जस्ती द होने पर द को हो जाएगा दस सूत्र से रू रू होने पर क्या स्थिति बनेगी? अपास्पर अगर रुकार अपास्पर ये र कहाँ से आया दस्य सूत्र से एक नहीं अपास्पर में पूछा हूँ धातु का रह आगे रू का रहे तो रो से दूसरे का लोप पहले का लोपन पर क्या रहेगा अपास पर क्या रहेगा ये रेप किसका रेप है दस चल रहे अपास पर होने पर अब आगे लोप हो जाएगा ढर पे अपास पार हो गया रेप को विसर्ग हो जाएगा क्या बनेगा अपास पा और आगे ईट पक ईट अभाव पक्ष में हुआ ईट पक्ष तो हो गया था ना नहीं अपास्पर्धित अपास्पर्धित बनेगा मध्यम अपास्पर्धी अपास्पर्धी अपास्पा अपास्पर्धम अपास्पर्ध आगे अपा यहाँ ईट नहीं है अपास्पर्धम अपास्पर्ध्व अपास्पर्ध सीपी रुत्तर पक्ष अजा अच्छा ये आगे दूसरे धातु आ गया अपास्पर्द हो गया विधिने में क्या बनेगा पास्पर ध्यात आसने में भी पास्पर ध्यातम लुंगलकार में अपास्पर्दित अपास्पर्दिष्टाम सरल है लिंग में पद्म ये धातु अच्छा इसमें टीका में देखो अपास्पर्धाम अपास्पर्धो सिपी तु अपास्पर्ध स इति स्थिते जस्ते दस्यति दकार से रुत्व पक्षे अपास्पर्ध स ऐसा दिया है जस्तो कैसे होगा अपास्पर्ध में धकार को जस्तो कैसे होगा झलां पद संज्ञा होने पर आगे सिपी है स का लोप बाद में कर रहे हैं आगे स है तो पहले जस्तो कैसे होगा हैं हाँ इसलिए ये देखो क्या लिखा स इति स्थिति हलिंग्यादिना सकार लोप दिया है पहले हलिंग्यादिना सकार लोप एक लिखी तो एक हलिंग्यादिना सकार लोप पहले गया उसके बाद जस्तु फिर दश्च ये बाकी ठीक आगे रूरी चार एक दो तीन चार एक हलिंग्यादिना पहले जस्तु द्वितीय दो दश्च तृतीय रूरी चतुर्थ इसलिए अपास्पर स में जो सकार उस नहीं चाहिए पहले हलिंग्याद से सलोप हो गया फिर जस्त हो गया द फिर दस्य हो गया धकार से रुत्व पक्षे अपास्पर र इति स्थिति यहाँ स नहीं चाहिए स पहले लोप हो गया अपास्पर र इति स्थिति रो री तिरे फिर लोपे ढलपे दीर्घ हो गया ये क्रम है आगे धातु है कौन से धातु गाद गाद्री धातु अंगुलन बिलोडने गाद्री प्रतिष्ठा दो गाध धातु में यंगलकर से लट में गाध द्वित्व हो जाएगा यंग चीच से लोप हो के हो गया द्वित्व होने पर द्वित्व किस सूत्र से सन्य हो अभ्यास में ज जगाध और ह्रस्व दीर्घ कैसे होगा जागाध बनेगा धातु जागाध तीपी ईटी जागाधीति ईट नहीं होगा तो जागाध रीति जागाधी जागा धी आगे जागा ध आगे जागा धती जागा धती आगे जागा धी धीस जागा धीसी जागा धीसी और जागा सी जागा ध धीमी जागा धीमी लेट में जागा धान चकार लूट में लेट में जागा धी से हो जाए लोट में जागा धी तू दूसरा जागा धू और एक तीसरा जागा धात जागा धाम जागा धतु जागा धतु जागा धतु जा बोलेंगे और सीप में हो जाएगा जागा धी जागा धी जागा धात जागा धम ध जागा धानी हाँ इसमें जागा सी जागा लंग लकार में अजाघात अजागा ती अजा अजा अजा अजागाधी थी अजागाधी थी अजागाधी ते के दूसरा पक्ष अजा घात दो बन जाएगा आगे अजा अजागाधाम अजागाधु सी पे आने पर अजागाध अगर सी पे ईट होगा तो क्या बनेगा अजागाधी ही हैं अजागाधी ही सी क्या बोलते अजागाधी ही ये जिस पर ईट नहीं होगा अजागाध अगर स हालांकि आप सलोप हो जाएगा अजागाध धकार हो जाएगा जलाम जैसे द फिर दस जैसे रे वो क्या बनेगा अजागाह क्या बनेगा ध कहाँ गया दस से द हो गया रू हो गया क्या बनेगा अजागाह अजा हाँ गे ये सो तो लग गया एकाच बस भरजा सुंदर अजागाह दे दिया सीपी रुत्व पक्ष अजाघा आगे अजा गाधम अजागाध आगे अजा गाधम अजागाध बिदरे में जागा ध्या था लुंग में अजागाधी अजागाधी समझी में अधिष्ठ नाथ्री धातु नाथ्री याचनार्थ में क्या धाते अच्छा इस रूप तो सो आगे दे दिया अजागाधीति सिद्ध होता ईट होगा असिपी अजाघात अजाघात अजागाध स इति स्थिति यहाँ भी इस प्रकार डायन तब टीका में देखो सिपी इति दे आगे हलंग्यादि लोप को बाद में लिखा है पहले हलंग्यादि लोप होगा एक उसके बाद भस भाव हो एकाच भस भस उसके बाद जस्त हो जाएगा उसके बाद दस चलेगा उसके बाद अजाघा इति दस अजाघा कहाँ का रूप है लंग लकार का इसका लंग लकार का एक वचन लेकर देखा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अन्ना नाथी लिखा है नाथी धातु को भी पूछा नहीं था क्या है गा घा दी थी धातु क्या है घा धातु क्या मालूम है गाध धातु है हाँ ओ ओ